احادیث ما داره وقتی خدا میخواست انسان رو بیافرینه، آدم رو خلق کنه، در قرآن داره که ملائکه چی گفتن؟ نحن نسبح بحمدک و نقدس لک، خدایا ما هستیم، ما تسبیح میگیم، ما تقدیس میکنیم، میخوای موجودی بیافرینی که خون بریزه در روی زمین. خدا فرمود انی اعلم ما لا تعلمون، و تو احادیث داره اینو خدا نگه داشت نگه داشت نگه داشت تا لیلت المبیت، شبی که پیغمبر میخواست هجرت بکنه، علی تو بسترش خوابید. خدا جبرائیل و میکائیل و عزرائیل و اسرافیل، چهار برجسته ترین فرشته ها رو خواست، گفت عمر هر کدومتون چند هزار ساله، کدومتون حاضرید قسمتی از عمرتون رو به اون یکی بدید؟ هر کدوم سرشون رو پایین انداختن. گفت یه بنده خدایی، گفتن آقا یه کمی در راه خدا کمک مالی بکن. گفت جان نیست که راحت توانش داد، آخه مال است. بعضی وقتا یه پیشنهادی که میشه سر فوری پایین میفته، همین مقداری مثل این که حالت تواضع و سجده در اونجا ایجاد میشه. این فرشتگان الهی هم همچو حالتی پیدا کردن. خدا فرمود نگاه کنید به زمین، نگاه کنید به زمین، علی رو به رخ کشید، فرمود انی اعلم ما لا تعلمون، من همچو مخلوقی دارم در میان انسان ها.